राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 20 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे जसवंतगढ़ राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाय ज्ञान मुद्रा कृष्ण गीतामृत नम वसुदेव सुतम देव कंस कामूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे भगवद्गुरु वंशी विभूषित करीतांबराधरुणिंदुंदर कृष्णा सत्तम जाने हरि ओम परमात्म श्री गोविंद श्री गुरु चरण एक तो भाई समय का साधक उस समय समय निरर्थक बहुत ज्यादा है ना तो भगवान की प्राप्ति होती ना घर का धंधा होता ना पैसा पैदा होता ऐसे समय जा रहा है उस समय निर्णय हो असली चीज एकदम भगवत प्राप्ति वो नहीं हो तो घर का धंधा हो पैसे पैसा पैदा हो न्याय युद्ध काम किया जाए वो भी ठीक है वो ही किया जाए भगवान की प्राप्ति के लिए तो संसार का काम होता है गीता में व्यवहार में परमात्मा ने प्राप्ति बताई है परस्परम भाव यंता श्रेय परमापसिता परस्परम भाव यंता आपस में एक एक दूसरे की सहायता करे सेवा करे इससे कल्याण हो जाए अपना स्वार्थ गुजरे अपने पक्षपात गुजरे सबका सबका सबका हित हो सबका कल्याण हो सबका भला हो सबको प्राप्ति हो सब सदाचारी बने सब गुणी बने तत्व की बने भगवान के प्रेमी बने सबके सब ऐसे बढ़ जाए ये भाव है तो काम है व्यवहार का पर व्यवहार में परमार्थ है ये व्यवहार में परमार्थ अपना कोई स्वार्थ नहीं सबका कल्याण हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु लाभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कोई दुख नहीं होगा सब दुखी हो जाएगा ये भाव रखने मात्र से सब कल्याण है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रत होते वे परमात्मा प्राप्त होते हैं देखो प्राणी मात्र के हित में रत परमात्मा प्राप्त होते हैं कितनी बात बताई व्यवहार की बात केवल व्यवहार की बात व्यवहार में परमार्थ बताया अपने स्वार्थ का त्याग अपने अभिमान का त्याग अपने आसक्ति का त्याग केवल हेतु सब का दोनों बताया थे प्राप्त माँ में व सगुण की प्राप्ति लमनते प्रेम निर्वाणम निर्गुण की प्राप्ति श्रगुण की प्राप्ति दोनों की प्राप्ति परस्पर भाव यंत्र श्रेय पर्व अक्षरता एक एक सेवा कर सेवा निष्काम भाव से दो काम का से भगवान को याद रखना और दूसरों की सेवा करना शुभ पहुंचाना अरे ना आराम पहुंचाना ऐसे अंतर शुद्ध होता है आप सब ये है ना संसार की चीजों को अपनी तरफ खींचना है ये तो दबना है और दूसरा उतरना है ये ऊंचा उठना है ऊंचा उठना और अपनी तरफ खींचना है धन मिल जाए, मान मिल जाए, बधाई मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, निर्शु हो जाए, आराम हो जाए, धन हो जाए, ये है उद्धव जाता है। जिनकी चाहना मन में होती है वो उसका गुलाम होता है। धन की चाहना है तो वो धनदास है, धन की चाहना हो धनदास, मान की चाहना मानदास, बड़ाई की चाहना बड़ाई दास। वो जिनकी चाहना है वो चीज बड़ी हो गई, ऐसा ना छोटा हो गया। वो संसार की चाहना नहीं है तो संसार में बड़ा हो गया। संसार से आपका मूल्य अधिक है, कारण संसार जड़ का दाम है, आप हो चेतन तो आपका मूल्य अधिक है। परंतु अपने आप अपने मूल्य को घटा लिया, अपने चीजों को दास बन गए, गुलाम बन गए, तो चीजें बड़ी हो गई, आप छोटे हो गए। आपने खुद अपना मूल्य खुद ने घटा लिया। इस वास्ते अपने घटाओ क्यों, सबकी सेवा करे, सब उसको पहुंचावे, सब भगवान पहुंचावे, अपने मतलब नहीं, अपने कोई मतलब नहीं, उसे कुछ लेना नहीं अपने, न मान भलाई पैसा रुपया कुछ लेना नहीं है, केवल सब लग जाए भगवान में। सर्वे भगवान तो सुन है, सर्वे संत रामया, सर्वे भद्रण पर संत माँ कर तुम भगवान, कोई दुखी न रहे, सब सुख। सर्वभूत हिते रता, आपकी रति आपकी प्रीति आपकी धारणा यही हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी रति हो, आपकी प्रीति हो। आप कितना करते हैं कितना नहीं करते क्रिया की बात नहीं है, आपकी रुचि भीतर की चाहिए, सबके हित की, सर्वभूत हिते रता रता, स्वाभाविक कल्याण होगा आपका, आप सत्य कल्याण होगा। और मन शरीर मिला इसलिए भगवान का स्मरण करो और सेवा करो, दो बात तो कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य क्या हुआ है। अगर ये दो बात नहीं है तो मनुष्य क्या हुआ। मनुष्य की दो बात है, एक भगवान को याद करे और सभी सेवा करे, जीव जंतु मात्र की सेवा, किसी को कष्ट देना नहीं, सब विश्ववाद है उनको दूर छोड़ दो, अपने रक्षण करो, उनको मारना नहीं, जंतुओं को मारना नहीं, ये मारने की मारने की प्रवृत्ति से कितना घास दूषित होगी, घास दूषित हो गया, वस्तु दूषित होगी, साग दूषित हो गया, रोटी दूषित हो गई, सब दूषित हो गए, केवल मारने की चल, ये भीतर से दूसरे को मारने की भावना मात्र से, मुर्दे पर गीद नहीं आते, गीद मांस नहीं खाते, क्यों मांस में जहर आ गया, जो घास में जहर है वो मांस में आ गया, वही साग पत्ती में गया जहर है वो मांस में आ गया, अन्न में जहर अन्न में जहर, जहर ये चीजों से जहर जहर मर जाए, ये मारने मारने की इच्छा से मर रहे हैं, बुरी मौत से मर रहे हैं, ये सब मरने ही है ना, तो मरेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। जो दूसरे के मारने की धारणा है वो खुद के मरने का निमंत्रण है, अपने मरने के लिए निमंत्रण दे रहा है, वो मर रहा है। इस वास्ते सबके हित की बात करो। अरे मनुष्य अगर नहीं करा तो कौन करेगा, वो तो देवता अपनी ड्यूटी बजाते हैं, वो नहीं इतना, दर्जा बड़ा ऊंचा है, उनका शरीर बड़ा दिव्य है, हमारे शरीर से गंध आती है उनको, ऐसा है, परंतु हृदय में स्वार्थ भाव भरा हुआ है तो नीचे, स्वार्थ का त्याग कर हित, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको प्राप्ति हो, ऐसा भाव उदारता विदेशन है। सत्संग करने वालों में ईर्ष्या कर रही अपने भीतर में अपने स्वार्थी भाव रहे तो सत्संग क्या किया। ये तो कुत्तों में है, गधों में भी है, सूर में भी है, ऊंट में भी है, शुकुर कुकर ऊंट कर बड़ पशुओं में चार तुलसी हरी भगत बिना ऐसे ही नरनार वही दिल में वही दिल में खोदते खालते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खरा तेसा हमेशा को विशेष उसकी वृत्ति ऐसा बता दी। अगर वही वृत्ति है तो देखो शुकुर कुकर ही है, देख रहे मनुष्य है, मनुष्य रूपेण मृगा सरंती, मनुष्य रूपेण मृगा सरंती, मनुष्य रूप है तो पशु ही। तो भगवान को याद करना और सबको सुख हो जाए, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको भगवत प्राप्ति हो, सब प्रेमी बने, सब जीवन मुक्त हो जाए, इसमें आपके क्या खर्चा रहता है। तो जीवन महान पवित्र जाए, जहां भीतर का भाव दूसरे का पवित्र करने वहां सब पवित्र हो जाए। ये मारने मारने की भावना से सब चीजें दूषित होगी, घास दूषित हो गया, साग दूषित हो गया, अन्न दूषित हो गया, खाद्य पदार्थ दूषित हो गया, सब दूषित हो गया। ये मारने भाव मार मारने टीडी आया करती, तीन वर्ष लगे तरह आती, बारह वर्ष तक तो टीडी आती जो छाया जाता ऊपर छाया हो जाती, छाया कितना तड़ा था, सब लोग कहते हैं अब वर्षा होगी, अब भगवान वर्षा करेंगे, इतने जीवों का पालन करेंगे हमारे को मिलेगा, वर्षा होगी, सच्ची बात नहीं होती। हमारी देखी हुई है मारने मारे मार दी खत्म कर दिया, तो हवा में और भस्मा में जहर ही जहर भर दिया, तो जहरी चीजों से आपका शास्त्र मिलेगा बिगड़ेगा ही। परिवार नियंत्रण के लिए जहरी नीचे जो खाओ परिवार नष्ट हो जाए, परिवार गिर जाए, वो क्या परिवार नाश करने का काम ही करेगी, जहरी चीजें तो काम करेगी, उससे बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। सब समझते हो नहीं कहते हो दूसरों के आयत की बात है, दूसरों के जन्म नहीं हो, दूसरों का सब मर जाए, गवा गर्भ गिर जाए, ऐसी ये भावना है, ये भावना आपका नाश करने वाली है। जैसे सबके कल्याण की भावना आपका कल्याण करती है, ऐसे दूसरों के गर्भ का नाश करना, गर्भ पैदा नहीं होना, ये दूसरों के नाश की भावना आपका नाश करेगी, क्यों भावना ही आपकी ऐसी होगी तो नाश ही होगा, फायदा क्या होगा, समझते नहीं है। आप गया दृष्टिकोण केवल गर्भ के नाश करने का है, क्या वो वस्तु जहरीली चीज क्या आपके शरीर में काम नहीं करेगी, पर भारी काम करेगी। आपकी दृष्टि तो एक छोटी सी चीज की तरफ है, माताओं के दूध में और नदियों का पानी 15% जहरीला हो गया है। कहते हैं माताओं का दूध है ये 18% जहरीला हो गया है, ये बालक मरेंगे। अखबार वगैरह है क्या आपके पास, प्रमाण है क्या, प्रमाण दे दीजिए। ये मारने मारने की भावना से संसार मात्र में मरने मरने की भावना है, और नदियों का पानी भी कितना ही प्रतिशत दूषित हो गया, नदियों का पानी वो भी कई 15% वो दूषित हो गया। ये बात है, वे कहते हैं जानवर मर जाए, ये मर जाए और यही मर जाए, आपकी दृष्टि है, पर जहर बहुत जहर तो अपना काम करेगा, तो सर्वथा सब मरेंगे, सब सबकी बुरी दिल होगी। विश्वास है, अब भावना बहुत खराब है, आप ये भावना में बह गए मानते हो नहीं, बड़ा भारी दुनिया का हित हो रहा है, बहनों माताओं में इतना खून गिरता है, कर दे खून देना पड़ता है दूसरे का, नहीं तो मर जाओ। वो ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हुई बड़ी बड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध, जैसे वर्ण शंकर होते हैं उनका पता नहीं रहता, ऐसे ही अब सब शंकर होंगे, रोग शंकर हो गए, रोग दो तीन रोग मिलकर के आपस में और तीसरा रोग पैदा करता है, वो वर्ण शंकर रोग है। वो ऐसा वर्ण शंकर हो गया, लोग मर रहे हैं खुद ही से, ये भावना दूषित हो गई, गर्भ गिर जाए, गर्भ सहे नहीं, परिवर्तित कर दो, ये कर दो, ठीक होगा, कभी ठीक होने का है ही नहीं। आपकी भावना खराब है, ठीक कैसे होगा? भावना आपकी शुद्ध हो, आप पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे एकदम। जहरी जहरीली भावना है, इसका बड़ा भारी नुकसान है। जहरीली दवाई छिड़केंगे नहीं तो फिर खेती नहीं हो पाएगी, वो लट है, वो सारी खेती चौपट कर जाएगी, तब क्या करना चाहिए, ऐसा पूछ रहे। देखो थोड़ी बात अनुचित है, पर आपने भी मूंगफली की खेती करी और पड़ोसियों ने मूंगफली खेती करी, वहां चूहों ने बिंद में पानी डाल डाल के चूहों मार दिया, वहां से कम नहीं हुई आपने पैदा, हमें मारा नहीं, सुनो चूहों को मारा नहीं, वे खाते रहे और मूंगफली पे नहीं कम नहीं हुई उनसे, प्रत्यक्ष घटना प्रत्यक्ष, लोगों ने कहे, लोगों ने, आपने कहा है, मेरे लोगों ने कहा, पड़ोसियों ने पानी डाल डाल कर चूहों को मार दिया, उनकी खेती ज्यादा नहीं हुई, इनके ऐसी हुई, एक प्रत्यक्ष बात है। जैसे मारने की इच्छा हो सी तो वे मरेंगे ही, हुई सुख कैसे होंगे, परिवार आगे नहीं, परिवार न बने, आगे परिवार न बने तो आपका परिवार बनेगा भी नहीं और आपका भी खराब हो गई। वो जहरीली चीजा सब काम किया, नदियों का पानी दूषित हो गया, घास दूषित हो गया, साग दूषित हो गया, अन्न दूषित हो गया, माताओं का दूध दूषित हो गया। अब बालक वो पिएंगे और बालक कहाँ से लावे, बालक दूध कहाँ से लावे बताओ, माँ का दूध भी है, माँ का दूध ही सबसे श्रेष्ठ माना है, उत्तम माना है माँ का दूध सबसे, अरे माँ के दूध में वो चेहरा आ गया, अब कहाँ जाए बालक बताओ, सबकी दुर्दशा होगी, सबकी दुर्दशा, ये स्थिति बहुत खराब है। दूसरे के अनर्थ की भीतर भावना महान अनिष्ट करने वाली है, संत महात्मा हुए सर्वे भवन सुविधा सब सुखी हो जाए, मन कर जो करे भलाई, उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाला की भलाई करते हैं तो संतों की महिमा सदैव से बढ़ती है, सबके सब सुखी, सबके सब सुखी हो गए। मारने की भावना से कोई भी सुखी नहीं होगा कभी भी, मार्च पर गीत नहीं आते, गीत दो तीन दिन में गीत साफ कर देते एकदम, मांस खा कर गंदगी नहीं होती, गीत नहीं आते, मांस जहरीला हो गया, घास में छिड़का जाए वो घास खावे, साग में छिड़का जाए वो साग खावे, अन्न में छिड़का जाए वो अनाम लोग खावे, कैसे आप बचोगे, कैसे सुख पाओगे, जब आपका मूल ही विचार दूसरों के नाश करने का है तो आपका नाश ही होगा, इसमें संदेह है, आपका उद्देश्य क्या है, जीवों का नाश हो, जंतुओं का नाश हो, आप भी जंतु ही हो, लेकिन मुझ जंत जंत हुआ गीता में जंतु लिखा, जंतु मुझे अज्ञान है ना आवृत ज्ञान तेन मुझ जंत जंत हुआ, वह जंतु नहीं मनुष्य मनुष्य और मन को जंतु ही कहा जंतु है, सभी सभी जो अपने स्वार्थ में रहते दूसरों का नाश करते, जंतु जंतु मनुष्य नहीं, मनुष्य वे है सर्वभूति इति रहता प्राणी मात्र का हेतु किसी व्यय न हो किसी अहित न हो तो हेतु होगा ही नियम है। आप करोगे मेरे हमें मेरे बच्चा पैदा नहीं होए तो फिर आपके बच्चा कैसे पैदा होगा, आप निरोग कैसे रह जाएंगे, आप सुख कैसे हो जाएंगे जब आपके मन में दूसरों के मारने की नाश करने की वंश नष्ट करने की ऐसी भावना है तो आपकी भावना उतनी जैसे आपको फल होगा। ऐसे ऐसी भावना आप रखते हो ऐसे बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है दुनिया को। नदियों का पानी दूषित हो गया, माँ का दूध दूषित हो गया, अब बच्चा क्या चाहे बच्चा क्या करे बताओ, बच्चा तो माँ का दूध पिए हो और क्या करे, वो कहाँ जाए कहाँ से लाए भोजन, कोई शक्ति नहीं ताकत नहीं केवल माँ का दूध पिए और क्या करे, माँ के में जहरीला खाकर जहरीली साग सहरी रोटी खा खा कर दूषित दूषित हो गया, माताओं का दोष दूषित हो गया। अरे फिर प्रचार वो जोर से कर रहे फिर भी प्रचार कर रहे, ये नहीं कभी अकल तो आवे अब अकल आ जाए कि आप ये बात करो, अरे इसमें सब लगा नहीं है, एक मई कल कल ही मैं देगा एक मई तीन बार गया, दो बार उधर ज्यादा से ज्यादा है, पहला ज्यादा नहीं होता है छह छह सात सात दस दस बार बार बाल की दशा तो है, प्रकृति गुप्त हो रही है दूषित हो रही है। आज अखबार में आई महाराज जी, आज अखबार में आठ बच्चे हुए, एक तो बुधवार के दिन हुआ और उसके बाद सात बच्चे रविवार के दिन हुए विदेश में, आज के अखबार में आई एक उसमें मर गया और समय से पहले हो गया, नहीं तो फिर भी वो पचास पचास ग्राम के आधा आधे किलो के वजन के हैं। हमारे यू ही पेट चीर करके बच्चा निकालते हैं, बहुत खराब चीज है, बालक अधूरा होता है, वो गर्भ में जितना अधिक रहेगा उतना ही वो स्वस्थ होगा, वो बालक उतना ही स्वस्थ होगा उतना ही ठीक होगा मजबूत होगा, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है, मानते होने आप नदियों का पानी करें जहर हो गया, नदियों का पानी सब जगह जहर जहर जहर जहर जंतुओं को मारने के लिए, तो फिर जंतुओं ने मारने लगे आप जीते रहोगे कैसे जीते रहोगे, आपकी जो मारने की भावना ही भीतर हो गई तो हरेक चीज दूषित होगी दुष्ट होने में, अरे रोग हो गए वर्ण शंकर रोग में पहले परीक्षा तो होती थी, अब ये नया रोग पैदा होता है उसे परीक्षा नहीं होती, संक्रामक व्याधि बहुत फैल रही है, बड़ा आहित हो रहा है, बड़ा बहुत बड़ा भारी आहित हो रहा है, बताओ बहनों आप लोग मानो सज्जन आप लोग विचार करो लोगों को प्रचार करो, ऐसी जहरीली चीजों का मैं मतलब आपकी दृष्टि एक गर्भ की तरफ रहती है, क्या वो जहरीली चीज माँ का अहित नहीं करेगी, गर्भ तो गिर जाएगा एक मेरे पास जहरीली चीज तो भीतर रहेगी, वो तो सब अभी हमें सब शरीर में बदलेगी, दूध भी पैदा हुआ माँ का तो जहरीला ही होगा, आपकी जहरीली चीज हो गई नदियों का पानी जहरीला हो गया, बताओ जो खेती की चीजें जहरीली होगी, साग जहरीला हो गया, अन्न जहरीला हो गया, घास जहरीला हो गया और जहरीले से जहरीले पैदा हुए, अब वहां दूध गायों का दूध भी क्या शुद्ध रहेगा, जहरी घास खाने वाली गायों का दूध बिना जहर का होगा कैसे होगा, माताओं का दूध जहरीला होगा, बालक जिससे पड़ता है वो दूध जहरीला हो गया, अब क्या करे कहा सा कहा जाए बताओ, मात जहरीली जहरीली चीज है जहरीली जहरीली चीज है, इसे अदास करो घास को अदास करो, ये कभी लाभदायक बात नहीं होगी। भावना जिनकी ऐसी है गर्व नहीं रहे, भाई लोगों ने ऐसे ही गर्व न रहे, गर्व न रहे, गर्व न रहे, बहुत दुर्दशा होगी भाइयों, बहुत दुर्दशा होगी। सेहत करो अभी तो बड़ी अच्छी बात है, अपने संतान का ही विचार करो, संतान के लिए दूध भी जहरीला क्या करे हो, क्या करे बताओ, सब भोजन जहरीला, घास आपके साग आपका अन्न जहरी विचार करते हैं जहरीली चीज है ना खे तो वे जिंतु मरेंगे, परंतु अन्न खाएंगे उनकी दशा क्या होगी, उस शहर तो उस पर असर करेगा, बसों में असर करेगा। गंगा जी में जंतु थे छोटे छोटे काले काले, वो गंगा जी में, गंगा जी धारा में जंतु नहीं है, जंगल में जंतु है, जंतु नहीं है, कीड़िया जितनी उतनी कीड़िया नहीं है, पहले जंतु नहीं है, रात्रि और रोज से ऊपर ढेर हो जाता है सुबह, वह जंतु आज नहीं है, बहुत कम हो गए हैं। तो जिस जहरीली चीजों से जंतु मर गए हैं, वही जहरीली चीजों से अन्न में घास में खाद्य पदार्थ हमारी है, तो वे खाने वाले अब जहरीले हो मरेंगे। संत महात्माओं ने जो बातें कही है कि ते प्राप्त मती मामे व सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र का हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्यो, कोई दुखी नहीं हुए। आप जान जान कर मार कर रहे हो, गायों को मार रहे हो, पशुओं को मार रहे हो, इसमें बहुत हित हो, दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। ये हमारी बहन माताएं सुन रहे तो कितनी बढ़िया बात है, अब भी ठीक हो रहे कहीं भी जहरीली किसी भी आए, अब जाओ कहा साग पत्ती में वही चीज, अन्न में वही चीज, गायों के दूध में वही चीज, क्या खाओगे, सब चीज जहरीली जहरीली सभी। बालक बच्चा भी सारे क्या करे, माँ का दूध भी, और कहाँ जाए क्या खा बताओ, माताओं का दूध जहरीला हो गया, जहरीली किसी ने खावे तो दूध भी जहरीला ही होगा, उसे जो चीज बनी जहरीली होगी, हवा दूषित होगी, हवा दूषित, वायु दूषित हो गया, दूषित वायु से लोग भी मरेंगे, इसका नतीजा बड़ा बुरा होगा, बड़ा बुरा है। मानते हैं नहीं कहना, आपकी दृष्टि गर्भपात की तरफ है, क्या दवाई गर्भपात करेगी वो अच्छी होगी, स्वास्थ्यप्रद होगी ना, आप विचार करो। विदेशों में ये दवाया बंद कर दी, वे दवाया बिकने वास्ते आती है सब, ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बरोबरी ऐसी दृष्टि हो रही है विदेशियों की, बड़ा भारी अहित हो रहा है। गायों के भैंसों के सुई लगाते हैं वो जहर दूध में नहीं आएगा क्या, आओगे सुई लगाकर दूध दूते, ये स्वार्थ की भावना महान पतन करने वाली, स्वार्थ की भावना ही पतन करने वाली है, स्वार्थ का त्याग करके सबका हेतु सर्वभूत हिते रहता, सबका हेतु हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका हेतु, संत महात्माओं का भीतर से भाव है। जितने धर्माचार्य है और आचार्य ने किसी ने नहीं इसका अनुबोध नहीं किया है, निषेध करते हैं, ईसाइयों के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, जो धर्माचारी है सब निषेध करते हैं, फिर भी आप कर रहे हो, स्वार्थ भावना ही पतन करने वाली है, उसके द्वारा सब का हित कैसे होगा। माँ का दूध दूषित हो गया, अब बच्चा क्या करे बताओ, माँ का दूध ही दूषित है अब क्या करे, सब जहरीले होंगे, आयु कम हो जाएगी, खत्म होंगे, बहुत नुकसान होगा। परिवार नियोजन से बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। मानते हैं नहीं? मेरे को तो बता दिया कि अनजान है, समझ अनजान है, अनजान है, पर जानकारों भी क्या, वो मेट गया, मेट ने साथ में रेत ले आए, उन्होंने रेत युक्ति से उत्तर नहीं देख सके, युक्ति से उत्तर देख सके, तुम्हारी युक्ति बड़ी ऐसी है, मैं परिणाम क्या हुआ, तुम इतनी युक्तियां इतने करते हो, पर परिणाम क्या हुआ, परिणाम सोचो तो नाश होगा। इस वास्ते भाइयों बहनों, ये परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। चीजें सब दूसरों होंगी, सब में जहरील होगा। नदियां पानी दूसरे नदी रहो नहीं, जहर में जहरीली चीजों घास में सब चले गए, नदियों में पड़ती है, नदियों में पानी दूसरे गया। विश्वास दे दूसरे का आहित हो, जन्म नहीं अगाड़ी आप नहीं, ये जो भावना है ये भावना बहुत खराब है, सबका नाश करेगा, अंत में होगा सब मतलब होगा, नाश होगा। हमारा जो वंश बढ़ रहा है उनका भी भला नहीं होगा, वंश नष्ट हो रहा है उनका भाग प्रत्यक्ष रहता है, दूसरों के नाश की भावना ही नाश करने वाली है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वे भवन्तु रुग्णः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख नहीं हो, सब सुखी है, सब आनंद रहे, सब मौज में रहे, सब आनंद रहेगा, सब सुखी होगी, हमेशा हो जाए दुखी तुम सब दुख हो जाएगी। सौ आदमी दूसरों का भला हो करेगा तो 99 सौ में 99 अच्छे भी होगा, और बुरा हुआ तो 99 तो मरेंगे ही, सदा मरेगा, सब 100 के 100 मरेंगे, क्यों अच्छी बात है ही नहीं, कौन बचेगा, कैसे बचेगा। दूसरों का आहित हुआ तो ऐसे ऐसे वायु हुए तो वो विचार करने वाला वो बचेगा, सब चीज जहरीली होगी तो वायु वही होगा, पानी वही होगा, अन्न वही होगा, चीज वस्तु वही होगा, कैसे बचेगा, बहुत खराब है, बहुत खराब। बीमारियां होगी, नई नई नए नए रोग पैदा हो गए, जो शास्त्रों में लिखा उसे नए रोग, वह शंकर होता है ना, वो शंकर होता है, तो दोष खराब होते हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, ये कृत्रिम मत करो, गर्भ गिराना है, गर्भ बंद करना है, अपना नियोजन है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। हिंदू कौम ने ज्यादा अपनाया इसको, इस बात से सबके कल्याण की, सबके हित की चेष्टा रखो। अरे कैसे हित होगा, जब भावना ही आप हित करने की है तो हित कैसे होगा। परस्परम भाव यंता श्रेय परम भाव श्रता, परस्पर एक एक उन्नति साधने से कल्याण होगा। अब आज सबकी आहित किसान है, वे सब जवन का आहित है, उसमें से खुद का भी आहित बड़ा भारी होगा ही, भले कितने पुत्र पैदा कर लो, कितने कुछ कर लो, भावना दूषित है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भावना शुद्ध हो गई शुद्ध होगा, आयु खत्म होती, आयु खत्म हो गया, बहुत नुकसान है। इस वास्ते आप लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप शुद्ध बनो, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाओ, सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी सर्वभूत हिते रहता, संपूर्ण मान्य प्राणियों का हित हो, प्राणी मात्र का हित हो तो आपका हित होगा, या दूसरे प्राणियों का नाश होगा तो आपका नाश नहीं होगा, नाश पहले होगा आपके पास का नाश होगा, भावना खराब है ना, इस भावना का भोगना पड़ेगा, संदेह नहीं है इसमें, पुरुर्वा और कोई प्राणी लंबट भे लंगे जूत खाया जन जाने पीथर चैचर प्रगट रान मार खाई अर मीठी नौ रोजी परदा दिल्ली मीठी आंख खोलो देखो अवे जगत शोभा जानने कोट का कोट रहेगा कि चोट रहेगी भिमसार नहीं, भिमसार करो कितना बड़ा भर होगा, वो संक्रामक रोग कितना भयंकर रोग है, उसी अब दवाई नहीं हुई है, अब तक मैं सुना नहीं है दवाई नहीं है, वो रोग वो मरेगा ही, अरे व्यभिचार से मुख्य फैलता है वो लोग, वो हिंदुस्तान में आ गया है, जो आदि मरेंगे दवाई उसी, अभी तक दवाई हुई नहीं है, मैंने सुनी नहीं है, डॉक्टर लोग दुख कर रहे हैं, और वो हो जाएगा वो संक्रामक व्याधि है, अरे वो रोग होगा मरेगा, मरने के सिवाय कोई उपाय नहीं है, ऐसी चीजें होती है, सब चीजें दूसरे लोग सभी नदियों का पानी दूसरे बड़ी आसरी बात है, माताओं का दूध दूषित हो गया, अब भाई बाल क्या करेगा बताओ, कहा जाएगा बेचारा, क्या पिएगा, माताओं का आनंद दूषित जल दूषित दूध शुद्ध कैसे होगा, खराब खराब दवा देने कर गर्भ गिरा हो दूसरो शुद्ध हो जाएगा। महाराज जी आप एक गर्भपात को इतना बड़ा पाप मानते हैं, और पाप बहुत होते हैं आपके हर प्रवचन में बार बार ये गर्भपात गर्भपात ये एक ही पाप होता है, इसे हमारे मन में तकलीफ होती है, बार बार एक ही विषय आपके हो, इससे बड़ा कोई पाप है नहीं क्या, इससे बड़े पाप नहीं, ब्रह्मचर्य से तुमने पाप बताया भाई, या नहीं आप नई नई प्रवृत्ति कर रहे हो, नया पाप तो मत करो, नया नया नया नया पाप पैदा कर रहे हो पैदा वे तो मत करो, सजनो बहुत पाप है, अभी मैंने कहा ना व्यभिचार बहुत पाप है, ये चंद पढ़ गई थी दिल्ली पैदाई शादी थी आंख खोल देखो अबे जगत न शोभा जारी चोट का चोट कह गया कि चोट लगी व्यभिचार की, बहुत बड़ा भारी पाप है, मैं दुख गौर से बड़ा भारी छूत की बीमारी है, आदमी पत्र लिखते थे पत्र में जो देशी पत्र है उसमें पहले लिखा हुआ था सूत छोट बिठाओ, आज ना लिख रहे हैं सुबह सूत की बीमारी बहुत ज्यादा भयंकर पैदा हुई है, ये पीछे जो संतों की बात है ईश्वर की बात है ऋषि मुनियों की बात है वो बात ठीक निकलेगी, नए नए पाप क्या करते हो, नया पाप करते हो, इस बात से ज्यादा कहता हूँ नए पाप ने पैदा होते ही नष्ट करो, जात मातन से शत्रु व्याधन से प्रभव नए नीति कहती है जात मात्र शत्रु हो जात मात्र ही औषधि हो जात मात्र ही दोष हो वैसे जल्दी जल्दी नष्ट करो, जो नया घड़ा है ये गर्भपात है कब ये पाप नया शुरू हुआ, मैं ज्यादा क्यों कहता हूँ अरे नया पाप है इनको तो मत करो, नए पापों की वृद्धि करते हो आप, पाप का बना करते हो आपको दुख क्यों होता है, आपकी रुचि है पाप करने की, हम कहते हैं पाप की निषेध की, इस बात से आपकी रुचि होती है और रुचि पैदा होती है, क्योंकि आपके मन की बात होती नहीं, आपके मन की बात बड़ी खराब है, अच्छी नहीं है, आपको दुख होता है इस वास्ते क्योंकि आपके पाप करने की रुचि हम पाप करेंगे बंद करें, परेशान नतीजा बहुत खराब होगा। अभी नतीजा हुआ है ये तो लोगों ने प्रसिद्ध बताया, गीत नहीं आते गीत, ये बात अखबार वाले कही है, वैज्ञानिक कही गई है, उन्होंने प्रसिद्ध किया है कि उनका मांस दूषित हो गया। क्यों घास पर भी छिड़कते हो आप, शाक पर भी छिड़कते हो, अन्न पर भी छिड़कते हो, जंतुओं को मारो, जंतुओं को मारो, मारने से भय भला नहीं हुआ, कभी भला नहीं हो, कभी भला नहीं हुआ। कर्म कर्म में पाल माल का बहुत बड़ा भारी पाप है, जल पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात नहीं, गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उसके अस्थि संचय को लेकर हुई गंगा जी से जाए तो उसको पाप लगे, धारण वाली करे तो उसको पाप लगे, उसके लिए पुण्य करे उसको पाप लगे, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है। हम कहते हैं ये नई नई बीमारी होगी, नया नया पाप शुरू है, अरे नया पाप तो बंद करो कम से कम, नया नया पाप करे। आपके तो कुछ विश्वास होता है आप उसमें रुचि रखते हो, हम रुचि के विरुद्ध बात कहते हैं, ये बात दुख होता है, नया पाप अल्लाह का कृपा करो। आपके घर में आंदा मंगाते हैं, हमारे घर में कहां मिलेगा, आपके घर मिलेगा, वही पानी पीना पड़ेगा, वो अन्न खाना पड़ेगा, वही गायों का दूध लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगा करते हैं, गाय दूध है, ये स्वार्थ मंद स्वार्थ की बात गीता में बहुत ही कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया, वो कामना है अब महान आनंद करती, बड़ा भारी आनंद हो रहा है कामना से, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, नए नए पाप कर रहे हो आप, ये बड़े भारी नुकसान की बात है, दुनिया का नुकसान होगा, हिंदू जाते रहने मुश्किल दिख है, दृष्टि से भगवान कोई कृपा करे सद्बुद्धि पैदा हो जाए तो बात नारी है, तो रहनी बड़ी मुश्किल है। आप लोगों ने बहुत विशेषता से इस पाप को अपनाया है, महान अत्याय है, और पाप कर दे और पाप का अनुमोदन हो रहे, हम अनुमोदन करते हैं दूसरा पाप पर नहीं करो, दूसरा अनुमोदन कभी नहीं है, मैं नया नया तो पाप मत करो, कम से कम नया शुरू क्यों करते हो, बड़ा भयंकर पाप शुरू क्यों करते हो, शुरू करते इस बात करते हो, बार बार इस बात से करे तो उस पाप को आपने इतना अपना अपमान किया, राज्य से 6 महीनों की सजा थी गर्भपात करने वाले को, आज राज निकाल के छुट्टी है, ब्याह करने वालों के ऊपर जोर दिया जाता है कि संतान पैदा नहीं हो, ये जोर दिया जाता है, वो जोर दिया था हम भी जोर देते हैं, हम नया पाप क्या करते हैं, नया न्याय क्या करते हैं बताओ, ब्याह करने वालों सब पर जोर देगा, संतान नहीं पैदा नहीं करना है। एक ऐसे डॉक्टर ने कहा ब्याह करने वाला हूँ आप, उसे गोली लगा दी, गोली मार दी, तुमको पैदा नहीं होगा, ठीक है तुम्हारे तुम पर शरीर हो गए, ऐसे ही बात में हुई थी, ये विरोध पैदा होगा, अब मैं भी कहता हूं तो मेरे पर असर पड़ता है, इस बात से कहता हूं, नए नए पाप मत करो, अन्याय मत करो, अन्याय का फल खराब निकलेगा इसमें संदेह नहीं है, क्या हिंसा है हत्या है उसका फल अच्छा होगा, कभी ऐसा नहीं, आपके देश कितना पवित्र, कृषि प्रधान, धर्म प्रधान, इस देश में कैसे पापाचारी पैदा हो गए, महान हत्या, नई नई हत्या करने वाले, नया नया पाप करने वाले, नए नए, इस वास्ते कहते हैं अरे कम से कम नया पाप तो मत करो, पुराने पाप भी छोड़ो, बस नया पाप तो मत करो कम से कम। अब मैं क्यों कहता हूं, जरा ध्यान दे तो सुनो, मेरा काम प्रजा बढ़ाना घटाना ये नहीं है, मेरा काम है आध्यात्मिक उन्नति। अब जब पापों में आप पड़ गए तो आध्यात्मिक उन्नति आप कैसे करोगे, हमारे विशेष अर्थ इस बात की है, हमारे आपकी संतानों की नहीं है, ये चिंता मेरी नहीं है, परंतु कल्याण आपका कैसे होगा, मेरा कल्याण विषय है, मेरा प्रजा विषय नहीं है, प्रजा बढ़े घटे सब नहीं है, परंतु आप इस काम में लगे हुए हो, आपका कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, चिंता तो ये है, हमारा थोड़ी भी प्रजा ज्यादा हो जाए, हमारे को जैसी रोटी मिले ऐसे आदमी तो अभी है फंसे हुए हैं, उस रोटी हमारे मिल जाएगी, समझे मेरा विषय क्या है, आध्यात्मोन्नति ये विषय है, इसमें बाधा लग रही, इस बात कहते हैं तुम क्यों कहते हो, यूं कहते हैं हमारा विषय यही है, उनके विरुद्ध काम करते हो, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इस बात से कहा गया हमारे थोड़े वृत्ति दिला हो गया, आप भी हो किसी भी हो, हम वृत्ति को रोकते नहीं है, ये वृत्ति को रोकते हैं, पाप करके रोकते हैं, अन्याय करते हैं, इसका नतीजा खराब होगा, इसका नतीजा परिणाम खराब होगा होगा होगा, इसमें संदेह नहीं है, जिसके मन में दूसरे के नाश करने की वृत्ति पैदा होगी वो सुख से कैसे रहेगा, रह सकता नहीं, सुख से रह सकता नहीं, हाथ की बात नहीं है, भावना दूसरी होगी तो कैसे सुख रहेगा, जहां कहीं रहेगा वहां भी दुख पाएगा, दुख पाना पड़ेगा ही और उपाय नहीं है, क्योंकि हृदय का भाव दूषित हो गया, ऐसे सदृत भाव नहीं है, ऐसे संत महात्मा खूब मौज से रहते हैं आनंद से, परंतु उस वायुमंडल का इस जड़ का जड़ आनंद तो यही रहेंगे, नदियों का पानी दूषित हो गया, बताओ जहरीला हो गया, जहर से गंगा जी में जितने जंतु थे छोटे छोटे वो जंतु नहीं, आज मैंने देखा हुआ है, कीड़िया जीती थी कीड़िया नहीं है, ये सब जंतु मरे तो नतीजा बहुत खराब होगा, देखे भाई ये ठीक हुआ अच्छी हुआ, अच्छा हुआ बड़े हिंसा हुई है हत्या हुई है, इनका नतीजा खराब होगा, निश्चित बात है, बिल्कुल बात है, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख हो, ये तो कायदा है, जो दूसरों का नाश करता है उसका नाश होगा, उसका नाश होगा, तो नए नए नाश के तरीके मत करो, ये हमारी प्रार्थना है, इसका नतीजा आपको दुख भोगना पड़ेगा, आध्यात्म उन्नति में बड़ी भारी बाधा लगेगी, इस बात हम कहते हैं, इतने ही मानते हैं तो हम क्या करें, हम हमारा विषय है, हम दूसरा विषय नहीं कहते, हमारा खास विषय है कि मनुष्य का कल्याण हो, उद्धार हो, उद्धार में बाधा लगती है वो हमारे बाधा लगती है, इस बात हम कहते हैं। एक भाई सुबह बोलियो आप सुबह प्रश्न आपकी हो बोले आप बात अड़ी आई मैं गुरु री जरूरत को नहीं, तो क्यों गुरु री जरूरत की को कौन माता शास्त्र में संतंग नहीं सुना तो ये खुलासा महाराज जी शर्मा जी बता सुबह रा प्रवचन में आप रहे बात आई ना फिर मैंने आप बोलिया गुरु री जरूरत को नहीं बोले गुरु री जरूरत को नहीं कल्याण हो जावे आप प्रश्न में आई एक भाई बोले सुबह के प्रवचन में कहा कि इस बात को समझने के लिए कोई अलग से गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो किसी सज्जन ने कहा कि गुरु की आवश्यकता तो सब जगह रहती है, शास्त्र में पढ़ते हैं, साधु संतों से भी सुनते हैं, ये गुरु गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं है? गुरु बहुत सस्ता, गुरु जो बातें अच्छी है न्याय की है वे गुरु गुरु से वही बात है, तो गुरु बात है। गुरु बनाएंगे तब तो वो गुरु देगा तब नहीं, नहीं नहीं गुरु बनाने बनावटी गुरु से भला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, बनावटी से बनाता होता। असली गुरु की बात सौर है, सौर है, बनावटी गुरु से बनावटी नकली गुरु से कल्याण होगा। अच्छा जिन्होंने गुरु बनाया है उनमें क्या फर्क नहीं, तो आप देख लो कौन बनाया, 20, 25, 30, 40, 50, 100 आदमी हो गुरु बनाया है, गुरु बनाया है उनमें क्या फर्क पड़ा बताओ? आप बताओ, हम काल पकड़ मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, गुरु बनाया में फर्क पड़ा है? गुरु खुद ऐसे हम आम कैसे बताते, राम राम करते हैं, व्यसन नहीं करते हैं, हमको फायदा हो रहा है, ऐसा भी कहते हैं लोग, हमने गुरु बनाया तब फायदा हुआ। तो गुरु बनाओ बने, फायदा होता है और फायदा कैसे होगा जब गुरु जी को खुद को फायदे का पता नहीं है, उसी शिक्षा से फायदा कैसे हो जाएगा? हमारे जस्ते नहीं भाई, सिर्फ गुरु ने खुद ने अपना उद्धार नहीं किया, आपको उद्धार कर देगा कैसे कर देगा? असली शास्त्रों की बात है, सुन करके करो तो अच्छी बात है, गुरु वाली बात तो बहुत गड़बड़ी है, अच्छी नहीं है। आजकल गुरु बनते हैं, क्या गुरु के ये है चिंता कि इनका उद्धार होगा? रुपयों के चाहे वे गुरु बनते हैं, वे गुरु गुरु नहीं है, आपके पास है रुपए और वे चाहते हैं रुपए, तो आपके पोता चेला है, गुरु कैसे हुआ? आप रुपयों के मालिक उन रुपयों का दसवे, तो पोता चेला हुआ आपका, गुरु हुआ रुपयों ने इच्छा, आप रुपया देते हो मुझे जीता है, वो गुरु है। आप बताओ ही ना बात करो, बताओ बोलो, खुला बोलो, मेरे विरुद्ध बोलो बिल्कुल। जिनके रुपया नहीं इच्छा है वो आपका कल्याण करेगा, कल्याण करने की ताकत होगी, रुपया गुलाम होगा वो, आप बताओ भगवान गुलाम होगा? मेरे को लोग मान ले, मेरे गुरु जी मान ले, ऐसे जी नहीं अच्छा है, तो वो गुरु नहीं है, चेला दास है, चेला दास, हम कहते हैं पोता चेला, वो पोता चेला है, क्योंकि आप रुपये वाले रुपया वे चाहते हैं, तो आपका चेला हुआ रुपया, रुपया का चेला हुआ वे, तो पोता चेला हुआ, गुरु कैसे हुआ बताओ? आप बोलो नहीं सुनिए, बोले गुरु बिना कल्याण हो जाओ तो इन्हें खुली सी करो, बोले मानो समझ। अरे गुरु तो सौरे, आप इतने बैठे हो, हिंसा करना अच्छा नहीं है, ये किसी गुरु ने कहा? आप गुरु ने कहा है हत्या करना अच्छा नहीं है, किसी कोई गुरु ने कहा है? सौरे बात है, सौरे बात, सौरे बात है, अच्छी बात है, सौरे है एकदम। गुरु को बंद हो गए अच्छी बात से, वंचित हो जाओगे, दूसरे से जाओगे नहीं, वो सुना सकेगा नहीं, क्या दशा होगी? वो तो सुना सकेगा नहीं, दूसरे जान देंगे नहीं, जान देते घूम बेमुख हो गया, क्या दशा होगी? आप बताओ, आप बताओ क्या दशा होगी? क्या ऐसे मन में गुरु जी का है कि सब कल्याण हो? गुरु जी के कल्याण की है कि आपके लोग भी है, ये आप स्वयं सोचो, मेरे रुपये पैदा हो, मेरे पैदा हो, ये है। आप जाओ बोले को मैं रुपया पैदा हो जाए, हमारे कुछ भेंट आ जाए, और ऐसी जिनकी भावना है उन गुरु जी से कल्याण होगा। आपके जस्त ये हमारे जस्ती नहीं बैठती भाई, जिन रुपयों का दास है उसी कल्याण कल्याण हो जाएगा। आप बताओ जिन्होंने गुरु बनाया है उनमें क्या विलक्षणता है, जो गुरु बनाए हुए है मन पूछो क्या विलक्षणता है। अच्छी शिक्षा मिलती वैसे वो वंचित कर दिया उसको और जगह जाना नहीं चाहिए। बस घर में दरिद्रता है, कुत्ता आ गया आटा बंद कर दो, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं और कहीं जाएगा नहीं, मौज करो। ये दशा हो रही आप बताओ जगह रुपया दास है उनका चेला है कल्याण हो जाएगा, रुपयों को बदले कल्याण मिलता है। आप मानो मत मानो हमारे कोई आग्रह नहीं, परंतु ये बात समझो कि विषयों का भोगों का रुपयों का वस्तुओं का दास है गुलाम है उसके शिक्षा से कल्याण हो जाएगा। हमारे जस्ती नहीं भाई बैठती नहीं बात, कल्याण होगा जो खुद कल्याण किया है और दूसरों को कल्याण चाहता है अपने हृदय में कल्याण की इच्छा है ऐसे पुरुषों द्वारा कल्याण होगा। लोग के द्वारा कल्याण होगा उद्धार होगा। तीन दरवाजा नरकों का नरक से द्वार त्रिवित नरक से द्वार हमारे क्रोध लोभ छोड़ना जाए अंत में लिखा है काम और क्रोध और लोभ ये जिसके भीतर है वो उद्धार उसका हो जाएगा। काम क्रोध विमुक्त कौन थे दमोदारी ये नरकों का दरवाजा है काम क्रोध लोभ इससे बच करके आत्म कल्याण का चाहता है उसका कल्याण होगा। गीता सोलवा अध्याय अंत में लिखा है, गीता पढ़ो सोलवा अध्याय पढ़ो अंत में क्या लिखा है त्रिविधम नरक से द्वार काम क्रोध लोभ जिसके भीतर लोभ है तो काम है क्रोध है वे कल्याण करेंगे उसके द्वारा कल्याण हो जाएगा। अंधेरा सफाई सोलहवां अध्याय के अंतिम श्लोक है 21, 22, 23, 24 उन्हें पढ़वा देखो क्या लिखा ठीक है बोलो समय होने वाला भी कि सुना तो सुना था समय होने वाला है मन बता रहे घड़ी